taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Programa Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 grudnia, minęła 21. Ada Pałka, zapraszam na serwis. Co Władimir Putin chce osiągnąć swoimi wypowiedziami na temat Polski w wybuchu II wojny światowej? Próba odpowiedzi na to pytanie już za chwilę. Enea i Energa Obrót od połowy stycznia podniosą ceny za prąd. Od nowego roku w Polsce będą 4 nowe miasta. Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest to, co Władimir Putin chce osiągnąć tą wypowiedzią, powiedział w Pulsie Trójki Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób skomentował słowa prezydenta Rosji, który mówiąc o genezie wybuchu II wojny światowej, oskarżył przedwojenną Polskę o zmowę z nazistowskimi Niemcami. Ta wypowiedź na pewno nie padła po to, żeby porozmawiać sobie o własnych wizjach historii, podkreślał Fogiel. Pytanie, czy Putin wykorzystuje to tylko do jakichś celów wewnętrznych, no ja jednak obawiam się, że to jest gra na osłabienie, na przykład poprzez uderzenie tą nutą antysemicką, próba osłabienia sojuszu polsko-amerykańskiego w kontekście sankcji na Nord Stream 2, w kontekście tej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przydałaby się symetryczna odpowiedź ze strony polskich władz, mówił natomiast Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Mamy tutaj do czynienia ze skandaliczną, kłamliwą wypowiedzią prezydenta Putina i to nie jednostkową wypowiedzią, ale powtórzoną w ostatnich dniach kilkukrotnie i przydałaby się adekwatna odpowiedź ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrze, że pojawiło się w ogóle oświadczenie premiera Morawieckiego. 19 grudnia na spotkaniu z przywódcami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Petersburgu Władimir Putin stwierdził, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Spółki Enea i Energa Obrót dostały zgodę z Urzędu Regulacji Energetyki na podniesienie cen za zużycie prądu. URE zatwierdził dziś ich nowe taryfy. Oznacza to, że rachunek za energię w gospodarstwach domowych będzie wyższy średnio o 9 zł miesięcznie. Rzecznik urzędu Agnieszka Głośniewska przypomina, że do tej pory zatwierdzono taryfy 3 z 4 głównych sprzedawców prądu. Enea i Energa będą mogli wprowadzić te nowe ceny od 13 stycznia. Do tej pory już w połowie grudnia prezes URE zatwierdził taryfę Tauron Sprzedaż i to przedsiębiorstwo może zmienić ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych od 1 stycznia. Tej taryfy na nowy rok nie ma jeszcze PGE Obrót. Taryfy zostały zatwierdzone na okres wnioskowany przez przedsiębiorstwa. W przypadku Enei do 31 marca, w przypadku Energii Obrót i Tauron Sprzedaż do końca 2020 roku. Udało się odnaleźć ciało 32-letniego wędkarza, który wypadł wczoraj z łodzi na jeziorze Gielonckim koło Mrągowa. Ratowników o zdarzeniu poinformował kolega mężczyzny, który również wpadł do wody, ale jemu udało się dopłynąć do brzegu. Ciało znaleziono na głębokości 10 metrów, informuje Dorota Kulik z mrągowskiej policji. Leżało ono około 100 metrów w linii prostej od linii brzegowej. W tej chwili trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora rejonowego w Mrągowie. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło prawie 20 osób. 4 nowe miasta pojawią się na polskiej mapie od nowego roku. Mowa o Lututowie i Piątku w województwie łódzkim, o Klimontowie w Świętokrzyskiem i o Czerwińsku nad Wisłą na Mazowszu. Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker przypomniał, że wszystkie miejscowości, które zmienią niebawem swój status, były wcześniej miastami. W XIX wieku w związku z represjami carskimi związanymi z powstaniem styczniowym wszystkie 4 miejscowości utraciły status miasta i dziś historycznie ten status miasta odzyskują. Nowe miasta dołączą do grupy 940 miast na terytorium kraju. I na koniec serwisu Trójki o gigantycznych pożarach lasów, które zagrażają kolejnym regionom Australii. Z ogniem walczą strażacy w stanie Nowa Południowa Walia oraz w sąsiednim stanie Wiktoria. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wielu mieszkańców wschodniego wybrzeża otrzymało ostrzeżenia, by nie wybierać się w podróż, jeśli nie jest to niezbędne. W ostatnich godzinach kolejnych 30 tysięcy mieszkańców otrzymało propozycję ewakuacji. Spakowałam kilka rzeczy na wypadek, gdybyśmy musieli uciekać, mówiła jedna z mieszkanek stanu Wiktoria. W czasie gaszenia pożarów zginął kolejny strażak ochotnik, co oznacza, że liczba ofiar wzrosła już do 10. I tą korespondencją Wojciecha Cegielskiego kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sport i Jan Kałucki. W jedynym dzisiejszym meczu Ekstraklasy koszykarzy GTK Gliwice przegrało ze Stelmetem Zielona Góra 74-83. Przemysław Zamojski, skrzydłowy Stelmetu. Nie było łatwo. Myślę, że też nie wyszliśmy z takim nastawieniem, jak to powinno być od pierwszej minuty. Dopiero później, gdzieś tam na przełomie trzeciej i czwartej kwarty, podkręciliśmy tempo w obronie. Graliśmy bardziej fizycznie, lepiej rotowaliśmy i też w ataku w końcu zaczęły nam wpadać trójki, bo w pierwszej połowie było tragicznie. W tabeli Stelmet jest na pierwszym miejscu, ma tyle samo punktów co polski Cukier Toruń. Anwil Włocławek jest trzeci i tak już będzie do końca 2019 roku. Teraz siatkówka, bo już za 8 dni nasze reprezentantki rozpoczną walkę o Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W Apeldoorn w Holandii biało-czerwone zmierzą się w pierwszej rundzie z Bułgarią, Azerbejdżanem i Holandią. Kadra szykuje się do tego turnieju w ośrodku w Spale. Jak na razie wszystko wygląda dobrze, chociaż przypomnijmy, że kilka tygodni temu był poważny zgrzyt na linii zawodniczki-trener. W centralnym ośrodku sportu stawiły się jednak wszystkie nasze najlepsze reprezentantki, m.in. Malwina Smażek-Godek, Magdalena Stysiak czy Joanna Wołosz. Zdaniem byłego reprezentanta Witolda Romana, bez tej trójki trudno byłoby skutecznie walczyć o prawo do gry w Tokio. Trzeba cieszyć się z tego, że już te nasze włoskie dziewczyny, tak to powiedzmy, dojechały do reprezentacji. No bez Stysiak, bez Wołosz oczywiście i bez Smażek, myślę, że nikt nie wyobraża sobie tej reprezentacji, aby mogła powalczyć o awans olimpijski. Trzeba przyznać, że rzeczywiście ta drużyna w tej chwili troszkę jest na rozdrożu. W ostatnim czasie z przyczyn pewnie, których jeszcze do końca nie znamy, stworzyło się zamieszanie wokół tej reprezentacji, ale oczywiście trzymamy kciuki, bo sezon dobry i mam nadzieję, że ten kolejny rok również będzie bardzo, bardzo udany, chociaż na pewno bardzo trudny turniej przed nimi. Trzymamy kciuki. Dobra wiadomość dla fanów Jagiellonii Białystok. Ekipa z Podlasia ma nowego trenera. Został nim Bułgar Iwajło Petew. Petew to były selekcjoner kadry narodowej i szkoleniowiec m.in. Ludogorca Razgrad, Dynama Zagrzeb czy Omonii Nikozja. Umowa z Petewem będzie obowiązywać do czerwca 2021 roku. I na koniec kolejne podsumowania. W Anglii niektóre drużyny wytypowały jedenastki dekady. W takim składzie Arsenalu znalazł się Wojciech Szczęsny, który grał w barwach londyńskiego klubu 8 lat. Natomiast Łukasz Fabiański znalazł się w jedenastce dekady Swansea. Polak grał w walijskim klubie od 2014 do 2018 roku. IMGW ostrzega przed możliwym sztormem na Bałtyku. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 10 stopni w skali Beauforta. Alerty pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru obowiązują w 9 powiatach. W nocy mocno powieje również na Podkarpaciu oraz na Warmii i Mazurach. Na termometrach maksymalnie 3 stopnie. Sylwestrowy wtorek z przewagą chmur, choć synoptycy nie wykluczają większych przejaśnień. Może padać. Ciepło, maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki.

the right to disagree. Leonard Cohen, pierwsza pieśń z tej pośmiertnej, wspaniałej, pośmiertnej płyty Cohena. Jerzy Korpanty jest naszym gościem, tłumacz Junga. Jerzy, dlaczego ty wybrałeś tę piosenkę? Nie dziwię się, to piękny wybór, ale powiedz coś więcej, dlaczego? Dlaczego to jest jungowskie? Może nie tyle jungowskie, ile jest w słowach tej piosenki mnóstwo nawiązań do obrazów, które pojawiają się w Czerwonej Księdze Junga. No, chociażby, jeżeli państwo się wsłuchacie w te słowa, bardzo warto przesłuchać tę piosenkę kilka razy, to pojawiają się tu takie rzeczy jak młody Mesjasz, jak ogień, jak spotykanie z Chrystusem, jak dusza, jak anioły i diabły. Jest piękna fraza, którą pozwolę sobie zacytować w całości, którą przetłumaczono Avista przed chwilą, mianowicie w więzieniu dla ludzi z talentem miałem dobry układ ze strażnikami. Notabene obraz więzienia pojawia się expressis verbis w Czerwonej Księdze Junga. W każdym razie, kiedy chyba 2 tygodnie temu ukazała się ta płyta, ja po raz pierwszy ją przesłuchałem, trochę mi opadła szczęka, ponieważ nagle te koincydencje, synchroniczności między Jungiem, Cohenem, a innymi rzeczami, o których pogadamy, pojawiły się to nagle w olbrzymiej ilości. I z tego powodu Cohen wydaje mi się znakomitym wstępem tutaj. To może cytat za cytat. Ja teraz sięgnę po tę Czerwoną Księgę, potem powiemy, co to takiego jest. Mhm. To jest ogromne wydarzenie, to jest niezwykłe dzieło. I przeczytam państwu kilka zdań, które są, no zresztą sami zobaczycie, usłyszycie, czym one są. To jest z ostatniej części tej Czerwonej Księgi Jungowskiej i tu jest tak, proszę posłuchać, to w tłumaczeniu Jerzego Korpantego i Jerzy Prokopiuk, we dwójkę panowie to tłumaczyli. To jest rozmowa, to jest tego, z tej części, która się nosi tytuł, powiedz, 7 kazań do zmarłych. Może jeszcze wejdę ci w słowo, oczywiście myśmy tłumaczyli, bo to warto wyjaśnić, nie razem, siedząc sobie na kolanach, tylko Jerzy Prokopiuk przetłumaczył mniej więcej 1/3 początku, ja tłumaczyłem 2/3 dalszego ciągu, także tak to wyglądało. No to posłuchajmy. Ci zmarli nadali nazwy wszystkim istotom, zarówno tym żyjącym w powietrzu, na ziemi, jak i w wodzie. Dokładnie poważyli i policzyli wszystkie rzeczy. Ustalili, że jest tyle, a tyle koni, krów, owiec, drzew, kawałków ziemi, źródeł. Stwierdzili, że to jest dobre i nadaje się do tego, tamto jest dobre i nadaje się do tamtego. Co uczynili z tym czcigodnym drzewem? Co się stało z tą świętą żabą? Czy widzieli jej złote oko? Co z zadośćuczynieniem za śmierć 7777 wołów, których krew przelali, których mięso pożarli? Czy pokutowali za święte rudy metali, które wyrwali z brzucha ziemi? Nie. Oni to tylko wszystko ponazywali, poważyli, policzyli i podzielili. I potem zrobili z tego, co im się spodobało. A co z tego zrobili? Widziałeś przecież cały ten ogrom i tę potęgę. W ten sposób jednak dali rzeczom moc, nie zdając sobie z tego sprawy. W końcu nadszedł jednak czas, kiedy rzeczy przemówiły. Kawałek mięsa mówi, ilu ludzi? Kawałek rudy mówi, ilu ludzi? Statek mówi, ilu ludzi? Węgiel mówi, ilu ludzi? Dom mówi, ilu ludzi? I rzeczy zaczynają się podnosić i buntować, liczą, ważą, rozdzielają i pożerają miliony ludzi. To jest wstrząsające. Tym bardziej, że napisane zostało ponad 100 lat temu, to jest, muszę sobie to uświadomić, a tekst jest wstrząsający i niebywały, ponieważ na płaszczyźnie, że tak powiem, poznawczy, jest bardzo ciekawy na płaszczyźnie literackiej, na filozoficznej, psychologicznej. I to, te wszystkie płaszczyzny funkcjonują właśnie w tym niezwykłym zupełnie dziele, o którym porozmawiamy. Jerzy, to mam taką propozycję, ponieważ we dwójkę tłumaczyliście z panem Jerzym Prokopiukiem, on jest wybitną postacią, to on nam pokazał Junga. Jakby ojcem tłumaczeń Junga w Polsce zaczął. Więc może oddajmy mu głos, to jest krótka wypowiedź Jerzego Prokopiuka, rozmawiał z nim Jakub Sadowski. Znakomicie. Jung po tym zadbaniu swoim około 1913 roku przeszedł okres radykalnej i bardzo głębokiej przemiany psychicznej, która z punktu widzenia akademickich psychiatrów mogłaby być kwalifikowana jako obłęd. Dzisiaj już wiemy, że była to głęboka przemiana, która nazywa się przejściem przez dezintegrację pozytywną. Dezintegracja może być negatywna, skończyć się pełnym obłędem, ale może być i pozytywna. Oznacza to przejście przez mroczną fazę dezintegracji psychiki, ale jednocześnie odradzania się jej na wyższym poziomie. Te wizje, które Jung miał w toku swojej rzekomej choroby, zapisywał i w końcu wydał. Jung w tych wizjach obcował nie tylko z obrazami, ale także dialogował z nimi, więc był także wątek inspiracji pewnego rodzaju. I co więcej, także były to żywe, autonomiczne postaci. Czyli właśnie tu już możemy mówić o poziomie, który się nazywa intuicyjnym. Natomiast Jung uważał się za psychologa, który ma akurat możliwość penetrowania światów, które mieszczą się w psychice, tyle że nie indywidualnej, a zbiorowej. I postulował istnienie takiej kolektywnej psychiki ludzkiej, nazwał to nieświadomością. Jung poszerzył kategorię naukowości. Nauka nie musi ograniczać się do świata przyrody, ani do świata psychiki widzianej wyłącznie w kategoriach np. biologicznych czy społecznych, tylko nauka może odkryć, i to zresztą Jung zrobił, odkrył świat, który nie jest światem fizycznym, ale ma on to do siebie, że da się badać. I są określone metody, przy pomocy których da się badać. Jest takie piękne powiedzenie, świat nie składa się z atomów, świat składa się z opowieści. To znaczy, że to nie jest tylko świat wyłącznie przedmiotów materialnych, ale to jest także świat symboli. I to nie tylko w naszych marzeniach sennych, ale także w życiu. To jest tylko sprawa znalezienia klucza do tych symboli, a Jung dał taki klucz. To nasz świat się wzbogaci nieprawdopodobnie zupełnie. Nie będzie tylko światem przyziemnym, ale światem głębokich treści. Jeżeli życie ludzkie ma mieć sens, czyli cel, to w jakimś istotnym rozumieniu ten sens możemy poznać właśnie poprzez symbole. I muszę powiedzieć, że jako współtłumacz tej Czerwonej Księgi, jako czytelnik Junga od kilkudziesięciu lat, naturalnie cieszę się z tego, że się pojawiła także w Polsce i że będzie być może przedmiotem nie tylko studiów akademickich, to już jest połowa sukcesu, ale ja myślę, że może pomóc wielu ludziom w tym, co Jung nazwał procesem indywiduacji, znaczy w rozwoju człowieka jako człowieka. Człowiek rozwija się nie tylko biologicznie i społecznie, człowiek rozwija się także w sensie psychologicznym i duchowym. I tu Jung dał człowiekowi narzędzie do tego, żeby pogłębić swoje możliwości samopoznawcze i samorozwojowe. Także łączy się to oczywiście z postulatem rozwoju moralnego. Za to mamy prawo kochać Junga. Słuchaliśmy Jerzego Prokopiuka, a jest z nami Jerzy Korpanty, tłumacze Czerwonej Księgi Karla Gustawa Junga. Wielkie wydarzenie. Bardzo długo czekaliśmy na tę książkę, ale w ogóle czekano na tę książkę, prawda? Bo, no to powiedz, jaka to była historia. Dlaczego tak późno? Dlaczego tak długo? Zanim o tym powiem, może dwa słowa o skonkretyzować to, co, o czym mówił Jerzy. Zaraz powiedzieć dokładnie, jaka była geneza, jak to się powstało. Otóż mniej więcej w 1913 roku Jung, który ma wówczas 39 lat, zbliża się do 40, jest panem profesorem psychiatrii. Jest człowiekiem ustawionym w życiu. Ma pieniądze, sławę, żonę, dwójkę dzieci i tak dalej, i tak dalej. Pewnego razu orientuje się, że czegoś mu brakuje, że czuje niepokój. I orientuje się, że nie ma kontaktu z duszą, z własną duszą. Utracił duszę, to się zdarza u ludów pierwotnych, które straciłeś duszę, idziesz do szamana, który tę duszę poszukuje. I będąc psychiatrą, mając na co dzień styczność z ludźmi cierpiącymi różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, postanowił eksplorować tę sferę, to znaczy czysto technicznie, w samotności, po zmroku, postanowił pozwolić swojemu umysłowi, czy sobie, swojemu ja, zejść w głębiny psychę. I to się stało. Ale właśnie dobrze, co to znaczy właściwie? Pozwolił swojemu umysłowi zejść w głębiny psychę. On miał jakieś techniki wywoływania tych wizji? No tego jak nie wiemy do końca. Trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Jung był człowiekiem niezwykłym, to znaczy on już od dzieciństwa miewał wizję, po prostu miewał wizję, to znaczy jego słynny, miał 8 lat, szedł do Bazylei, miał wizję z Bogiem, który robił brzydkie rzeczy na kościół. Miał wizję Morza Krwi, które spowija Europę. Był człowiekiem... I wybuchła wojna. Za chwilę o tym powiem. Natomiast wywodził się z rodziny, jego matka kontaktowała się z duchami, mówiła o duchu dziadka, który stoi za twoim krzesłem. W każdym razie był predestynowany do tego, żeby miewać wizje i je miewał. I właśnie wtedy, kiedy miał kryzys, nazwijmy to wieku średniego, bo tak można nazwać, postanowił, że da pozwolić tym wizjom istnieć, mówiąc najogólniej. I tak się stało. Oczywiście to go przeraziło na początku, ponieważ jako psychiatra zdał sobie sprawę, że balansuje na granicy choroby psychicznej, ponieważ zaczął mieć wizję, pojawiły mu się spersonifikowane postacie, które zaczęły z nim rozmawiać. Był Eliasz i Salome na początek. Oczywiście są różnego... To było po zerwaniu z Jungiem, więc Jung... Z Freudem. Z Freudem oczywiście. Czyli Eliasz mógł być postacią podświadomie, czy też nieświadomie, postacią Freuda. Natomiast Salome mamy... Lu Andreas Salome, która wtedy była uczennicą Freuda. W każdym razie istnieją zbieżności między życiem jako takim, a tymi wizjami. I postanowił iść za tymi swoimi wizjami i za tymi postaciami. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jako psychiatra nie mógł im się oddać. To znaczy, jak się pojawia postać i ty padasz przed nią na kolana w swojej wizji, no to masz chorobę psychiczną, wchodzisz w schizofrenię. On to nazywał upadek schizofrenii. Natomiast kiedy sprzeciwiasz im się, wchodzisz z nimi w dialog, jesteś niepokorny, mówisz... Co ty opowiadasz? Wcale tak nie jest, jak mówisz. Dziwisz się, jesteś, nie podporządkowujesz im, to wtedy nie podpisujesz paktu z diabłem, tylko z nim dialogujesz. Mhm. I dzięki temu Jung, który był na granicy schizofrenii, czy miał tego rodzaju stany, które można by nazwać patologicznymi, nie wpadł w schizofrenię, zachowując cały czas dystans do tej rzeczywistości. Ale jeszcze dodam, to jest bardzo ważne. Znaczy on prowadził również, on jakby prowadził dwa życia, prawda? Znaczy to nocne życie, powiedzmy. Tak. Tak, to o czym powiedziałeś. I na ziemne, normalne. I to normalne życie, że miał te dzieci, miał żonę. Tak. No i jeszcze inne tam panie pojawiały się w jego życiu bardzo ważne. Był profesorem, organizował różne kongresy, pisał książki. To nieprawdopodobne, że mógł to robić jedno i drugie. No, on przeprowadzał sobie eksperyment, autoeksperyment, to znaczy jedyny w swoim rodzaju w historii ludzkości, nie bójmy się tego słowa. W dodatku, i teraz powiedzmy o tym, czym jest ta Czerwona Księga. Przede wszystkim składa się ona z trzech warstw głównych. Pierwsza warstwa to jest po prostu zapis quasi dokumentalny tychże wizji. To znaczy Jung, i tutaj pokazuje pazur literacki jak najbardziej, spisuje często dialogi swoich rozmów z tymi bytami, które mu się jawiły w tych wizjach. Dużo o tym gadać, jest tu mnóstwo różnego rodzaju postaci. Księga ma 700 stron, jest tu cała ale masa wątków. Ale powiedzmy, że tam jest szatan, że tam jest dusza, tak, że tam jest Chrystus. Pojawiają się rozmowy przede wszystkim z duszą pod postaciami... Raz ptaka, raz węża, zjawiają się właśnie jest Maryja, jest Chrystus, jest Bóg, jest szatan, jest Abraksas. Umarłych, i tak dalej. Jest olbrzymie panoptikum postaci różnego rodzaju. I pierwsza warstwa to jest zapis spotkania z tymi postaciami, sytuacja, jest to bardzo literackie, czasami bardzo śmieszne, czasami paradoksalne, czasami dramatyczne. Druga warstwa, i to jest niezwykłe, ponieważ tego rodzaju zapisów przeżyć na granicy schizofrenii mamy w literaturze sporo. Na przykład mamy Krzysztonia, Obłęd, z którym opisuje podobne spotkania, ale on się oddawał tym wizjom, Jung nie. Natomiast druga warstwa jest unikalna zupełnie. Mianowicie mamy komentarz do tychże wizji, do tej pierwszej warstwy, napisany przez najbardziej predestynowanego do tego człowieka, psychiatrę Junga. On sam siebie w jakimś sensie analizuje i komentuje. No tak, ale jest ciekawe, bo on jeszcze nie wie, co to znaczy. On dopiero I to jest niesamowite, że się zmaga, się boi, cały czas nie wie, czy przypadkiem nie popadnie w schizofrenię. I to jest niesamowite, ponieważ zaglądamy w duszę człowieka, który eksperymentuje na sobie i to komentuje. Nie ma takiego drugiego tekstu w historii literatury najogólniej rzecz biorąc. Ale o tym powiedzmy, że to ciekawe, bo ta paralela z Hamiltoniem, z Obłędem, zresztą jest więcej takich książek, często znakomitych. To jest jednak, no, segregując, to jest, jakby, to jest sztuka, prawda? To jest sztuka. A to nie jest sztuka, to jest coś jeszcze inaczej, bo to jest wspaniała poezja, to co przeczytałem Państwu. Tam jest wiele takich znakomitych tekstów. Tutaj można by dyskutować. Ale to jest jeszcze coś innego. Dyskutować. Ja wymyśliłem sobie takie pojęcie jak paradoks Junga, mianowicie w rozmowach z ludźmi, którzy się interesują tymi sprawami. Mianowicie Jung był, pamiętajmy, psychiatrą, był panem doktorem i w związku z tym, zresztą przez całe życie do 61 roku, kiedy zszedł z tego świata, walczył o to, żeby istnieć jako naukowiec, żeby akademia go zaakceptowała. W związku z tym on nie mógł wprost mówić o swoich wizjach, przeżyciach nie z tego świata, ponieważ no, to nie przystaje do tego świata akademickiego. W związku z tym musiał w jakimś sensie się cenzurować albo powstrzymywać przed rozgłaszaniem tego wszem i wobec. Z tego między powodu spisawszy te swoje wizje, pokazywał później te zapiski, czyli tę czerwoną księgę, bardzo niewielkiemu gronu osób i tak naprawdę nigdy, trzeba z tym sobie również powiedzieć, nie planował tego do publikacji. To, co powiedział Jerzy, że on chciał to opublikować, to jest nie tyle jest nieścisłe w tym sensie, że on nigdy nie skończył czerwonej księgi, ona jest urwana w środku, czy też w połowie zdania. Nigdy nie chciał jej wydawać. Pisał sam do siebie i dla siebie. Ale pokazywał to uczniom, klientom czy pacjentom? Pokazywał bardzo małej grupie osób, to dużo by o tym gadać. Nikomu nie pokazał tego w całości. Pani Baines, która była jego sekretarką, przepisywała te rzeczy na maszynie. Zresztą jest tutaj we wstępie na ten temat mowa. Widziała 1/3, 1/4 tej historii. Tłumacz Junga, niejaki Hall, który przetłumaczył go w całości, jak zobaczył jedną tam część tej, stwierdził, że to jest jakiś obłęd, dom wariatów i w ogóle nie da się tego opublikować. W każdym razie teraz przeskoczmy do tego historii wydania tej księgi. 2009 rok, od 61 roku Jung nie żyje. Księga została urwana w pół zdania w 30 roku, prawda? Jung, to jest, znowu dużo o tym gadać, w każdym razie nie jest to linearne. Jung zaczął mieć wizję tego rodzaju, które spisywał do żywionej księgi w 1913 roku. Z przerwami się to odbywało. Czasami było to noc w noc, albo później co jakiś czas, później były przerwy większe i mniejsze. W każdym razie mniej więcej 16 lat, mniej więcej do 30 roku miewał wizję te, które się pojawiły w Czerwonej Księdze. I tu trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Czerwona Księga nie była pierwowzorem, czy nie była oryginałem, ponieważ najpierw były tak zwane czarne księgi. Tak naprawdę nie czarne księgi, tylko czarne skoroszyty, czy zeszyty. Tam Jung zapisywał to wszystko live na gorąco. Natomiast później doszedł do wniosku, że na wzór średniowiecznych mnichów, skrybów, powinien te swoje doświadczenia, które są unikalne i wyjątkowe i w zasadzie mają charakter objawieniowy, tak? Nie bójmy się z tego, on o tym mówi wprost, jak mieli wielcy założyciele religii, czy też twórcy religii, on miał podobne przeżycia objawieniowe, że trzeba to zapisać na czymś niezwykle cennym. I tutaj niebywałe, ponieważ Jung zamówił specjalną oprawę, niezwykle właśnie w czerwonych, ze zwierzęcej skóry zrobionych specjalnych wielkich w okładce księgę, właśnie nie książkę, na welinowym papierze sam własnoręcznie kaligrafował tekst frakturą, czyli tak zwanym gotykiem. Sam to iluminował i Czerwona Księga w tym wydaniu 2009, do którego doszło w Nowym Jorku, była wielka premiera i wielkie święto z tym związane. To była Czerwona Księga w tym wydaniu pełnym, to znaczy mamy każda stronica jest iluminowana przez Junga, to nie jest tekst normalny, nazwijmy to, naszej książki, z ilustracjami, źle powiedziane, z obrazami, które również Jung tworzył, z tym, że znowu nie są to ilustracje dla czytelnika, tylko to są obrazy, które powstawały Jungowi w głowie po tych wizjach, które on miewał. To może dobrze, teraz zatrzymajmy się i zróbmy kolejną woltę i dygresję, bo ta książka, którą dostajemy po polsku w twoim oraz pana Jerzego Prokopiuka przekładzie, Czerwona Księga Junga, to nie ma obrazów. To nie ma tych iluminacji. Rozumiem, że to byłoby straszliwie drogie i pewnie niedostępne dla większości z nas, ale pewnie też jest jakiś inny powód. Czy to nie szkodzi temu dziełu? Nie dostajemy wszystkiego. Dobre pytanie. Po pierwsze, trafi wrzuciłeś w sedno, znaczy wydanie tego jest... Jest taki trust spadkobierców Junga, który w ogóle decydował o tym, że tę książkę wydać, nie wydać, dlatego to długo trwało, dużo potem gadać, oni chcą cenzurować, ponieważ są drastyczne sceny w tej księdze, trzeba o tym powiedzieć, to są zapiski czasami, no, ten czas wejść i zobaczyć, polecam rozwagę i to nie jest taki bezpieczny tekst. W każdym razie, ten tekst, który się ukazał, ta pełna księga Junga została faksymile tej i ona kosztowała, i pamiętam, $2200 w 2009 roku. To już samo to mówi za siebie. Zresztą to wydanie tego w Polsce teraz pewnie kosztowało tyle złotych, albo jeszcze więcej. I jakaś jest jedna tylko drukarnia, która się tym zajmuje. Także wydanie tego, koszt tego byłby jakiś astronomiczny. Natomiast szybko po tej wydaniu tego faksymile wydawca wpadł na pomysł, który jest zresztą znakomity, żeby wydać tak zwaną wersję dla czytelnika, Reader's Edition, i ten właśnie dostajemy. To znaczy mamy tekst bez obrazów Junga, ale i bez tej to jest imienacji. Znakomity pomysł właściwie? Ponieważ, ponieważ po pierwsze czytanie Junga w oryginale z tego iluminowanego jest niezrozumiałe. Nie, ale można coś pośredniego stworzyć. Nie, ale 99% ludzi nie jest w stanie. Nie, chodzi mi o to, że nie gotykiem, ale jednak z obrazami. Z iluminacjami. No, to jest pytanie, no, wiesz, to byłoby drogie, niesamowicie drogie, nie wątpię tak. Natomiast już to również twierdzę niepotrzebne w tym sensie, że no dlaczego? Jung przez całą tą swoją księgę i w ogóle poza tym twierdził, że każdy człowiek ma swój własny los i swoje własne przeznaczenie. Teraz może trochę na ten temat. I że nie należy naśladować nikogo, żadnego guru, żadnego mistrza, i on też nie chce, żeby nikt go naśladował. W związku z tym, po pierwsze, nie miał ambicji, żeby tę księgę wydać dla ludzi na zewnątrz, to po pierwsze, a po drugie, pisze tu wielokrotnie, idź swoją drogą, moja droga nie jest twoją drogą, i w związku z tym dobrze byłoby, i to jest w pewnym sensie paradoksalnie lepiej, że w tej książce nie ma obrazów, czytając tekst, pozwól swojej wyobraźni, imaginacji na aktywność. I wtedy to, co przyjdzie ci do głowy, możesz uwiecznić, jeżeli masz zdolności do malowania w obrazie. Jeżeli jesteś poetą, napisz wiersz. Jeżeli jesteś pisarzem, napisz opowiadanie. Jeżeli jesteś kompozytorem, skomponuj coś. Uh-huh. I on o tym mówi wprost. Dlatego paradoksalnie pozbawienie tego tekstu ikonografii jungowskiej dla Junga, przez Junga zrobionej, moim zdaniem jest stroną pozytywną. Znaczy, zagłębiając się w tekst, masz okazję, czytelniku, wejść w Junga w tym sensie, że być nim, ale nie naśladować jego drogi. No to przekonujące. I wtedy możesz, i zachęcał wszystkich swoich pacjentów i znajomych do tego, żeby właśnie wyrażali się w talencie, którym dysponują, rzeczy, które przeszły przez ich życie. W takim razie to, co mówił Jerzy Prokopiuk, że daje narzędzia, no to właśnie to nie jest też precyzyjne, tak to rozumiem. Znaczy daje przykład, ośmiela. Daje przykład, tak. W jakim sensie, ja rozumiem, co Jerzy chciał przez to powiedzieć, to znaczy on pokazuje narzędzie w tym sensie, że on to nazywał aktywną imaginacją. Aha, tak. I to ważne, żeby nie nazywać tego wyobrażeniem, czy wyobrazić, tylko imaginacją, bo to nie ma nic wspólnego z snuciem wyobrażeń, wyobraź sobie coś i tak dalej. Chodzi o to, żeby pozwolić... Te postacie naprawdę przechodziły. Pozwolić, trywializując, żeby treści nieświadome... Aha, tak. Nie możemy tego spowodować, ale możemy sprowokować, czy możemy stworzyć warunki, żeby treści nieświadome zaczęły się przebijać do świadomości. I wtedy one przybierają zwykle formy spersonifikowane. I wtedy można, stosując technikę aktywnej imaginacji, o której tu oczywiście nie będziemy mówić, bo on ją opisał bardzo szczegółowo, to jest narzędzie. To znaczy, technika aktywnej imaginacji pozwala na wejście w bliższy kontakt i zrozumienie swoją duszą i postaciami duszy. Ale powiedz jednak o tej technice. To jest bardzo ciekawe. No, opisał i nie opisał. To jest tak dość, powiedziałbym, że dość mętnie. No wiesz, dużo, ale mętnie. Jung był pionierem na tej drodze, dlatego wszystkie te rzeczy związane z nazewnictwem, terminologią, on to wymyślał. Czasami w ciągu swojego długiego życia zmieniał. Raz nazywał to tak, raz tak, raz tak. Definicja... On wystrzegał się definiowania. Znaczy on nigdy nie zdefiniował duszy w sensie dusza to jest A, B, C, D. Albo nie wiem, nieświadomość to jest to i to i tamto. Zawsze było to w jakimś kontekście i związkach ze sobą. W każdym razie Chodzi mi o tę technikę. Przede wszystkim pojęciem kluczem jest tutaj dusza. To znaczy to, co powiedziałem wcześniej, że zorientował się, że stracił kontakt z duszą, czy też ten dusza, gdzie jesteś? Dusza mówi, tu jestem, przychodzę do ciebie. Tak. To jest klucz. To znaczy sfera pośrednia między nieświadomością, która ma udział i w świadomości, i nieświadomości. No, tak tę sferę w człowieku nazywał Jung duszą. Dusza ma, przychodzi, można się z nią skontaktować, znaczy kontaktuje się sam ze sobą oczywiście, ze swoim ja, które jest duszą, które czasami przemawia przez duszę, pojawia się tam kwestia również ja i cienia. Chodzi o konfrontację z tym, co jest w tobie, swoją psychę, co jest procesem, po pierwsze, polegającym na zejściu w głębiny. Ten obraz jest bardzo istotny, w ciemność i związany jest z cierpieniem, z bólem, z rozdarciem. Ale to zejście w głębiny, w mrok, w ciemność, w siebie jest warunkiem odrodzenia, jest warunkiem rozszerzenia świadomości o treści z nieświadomości, poszerzeniem horyzontu świadomości, mówiąc krótko, rozwoju na drodze procesu, o którym wspomniał Jerzy, indywiduacji, co przez to rozumiał Jung, znowu można by robić seminarium antyta, w każdym razie chodzi o to, żeby Jung stwierdzał expressis verbis, człowieku, stań się tym, kim jesteś, to jest bardzo istotne, Nie, w tym się zawiera wszystko. Znaczy, to, no tak, chodzi mi o to, jak on to robił, że oni do niego przychodzili, ten Filemon, Eliasz i Salome. No wiesz, tego nie wiemy, ponieważ nie siedzieliśmy w jego mózgu i można domniemywać, że człowiek predestynowany do tego, żeby mieć wizję, je miewał, stosując swój organizm, swoją psychę. Natomiast on nigdy, trzeba jasność, nie nauczał. Ta droga ma być przebyta przez ciebie osobiście i mówię o tym Jung, ja również o tym powtarzam, trzeba być ostrożnym. To znaczy grzebanie w swojej psychę nie zawsze robi dobrze. To znaczy ludzie, którzy są rozchwiani psychicznie, powinni z tym uważać. Ewentualnie, powtarzam, Jung będąc psychiatrą, był przerażony na początku, kiedy widzę, co się pojawia. Ponieważ bał się, że popada w chorobę psychiczną. Ale jeszcze To chyba nie jest droga, znaczy Jung o tym bardzo wyraźnie też mówi, że to nie jest droga dla wszystkich. To no. Jeśli ktoś jest, dobrze się czuje w tym społeczeństwie i nie chce wykraczać poza te opłotki, mury lub też, no nie wiem, plan topograficzny, no to jest w porządku. To jest adaptacja i to jest okej, ale to jest droga tych ryzykantów. Może tych ryzykantów, ile ludzi, którzy tacy byli już na starcie. To znaczy, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o psychologię Junga, kwestia losu i przeznaczenia. Znaczy po prostu się ludzie, rodzisz się taki albo siaki. Większość ludzi rodzi się bez skłonności, nazwijmy to jungowskich. Zresztą podstawową historią, o której tu warto powiedzieć, jest również stosunek, czy też kwestia konfrontacji z problemem śmierci. Jung, to jest jakby punkt wyjścia do tego rodzaju poszukiwań. Mianowicie człowiek w odróżnieniu od zwierzęcia, oczywiście znowu trywializuję i mówię to w skrócie, posiada świadomość, między innymi świadomość tego, że umrze. Tutaj myśliciele od najmniejszych czasów snują teorię właśnie, jak to ma się do kultury, skąd się, źródła kultury poprzez śmierć w drugą stronę. Mianowicie Jung skłaniał się ku poglądowi, że kultura, w odróżnieniu od Freuda, że kultura nie jest rodzajem podpórki, rodzajem szczudeł, czy z powodu tego, że czegoś brak, tylko że kultura wzięła się, że została zbudowana z powodu tego, że było za dużo, że człowiek za dużo wiedzy miał i był przerażony, był zaniepokojony, ogarnął go niepokój, no bo uświadomił się, że jest śmiertelny i teraz musiał coś z tym zrobić. żeby nie zwariować, żeby nie rzucić ze skały. I teraz niektórzy ludzie do dzisiaj zresztą właśnie reagują na to trojako. Niektórzy to kompletnie wypierają. Kultura świata zachodniego właśnie, która kompletnie wyparła śmierć i robi wszystko, żeby ją wyrzucić i o niej nie myśleć. Niektórzy popadają w rozpacz, rzucają się ze skały właśnie dosłownie. I mamy trzecią grupę ludzi, którzy są poszukiwaczami typu Jung. I teraz, jeżeli zresztą kazus Gilgamesza mamy tutaj, mi się znakomicie przypomniało, który, kiedy jego przyjaciel umiera, Enkidu idzie, jest przerażony i idzie poszukiwać ziela życia. Gilgamesz też tu się pojawia. Tak. Prawda, przychodzi do Junga. No tak. Właśnie, dziękuję za to powiedziałeś, dlatego przyszedł do głowy, który nazywany jest Izdubar, ale to jest Gilgamesz właśnie. W każdym razie to zejście w głębinę jest zejściem w świat również krain umarłych. I tutaj jest dużo o tym mówić, natomiast Jung oprócz jakby ponownego odkrycia duszy dla człowieka zachodu, w tym sensie, że no jest to miejsce, gdzie jest dobro i zło, gdzie nie ma rzeczy dobrych i złych, to znaczy i dobre, albo złe, tylko nie ma rzeczy dobrych, albo złe, dobre i złe. Mhm. Jest piękno i brzydota, jest starość i młodość, jest męskość i żeńskość i tak dalej, i tak dalej. Tak. Którzy odgrywają ten świat odgrywa niezwykle ważną rolę schodząc w głębinę. Ale jeszcze, tak ja coś powiem, bo to dla mnie było uderzające i bardzo ciekawe. Znaczy tam jest taki obraz tych umarłych i taka teza. Umarli są wokół nas. To są ci, którzy nie przeżyli, nie dożyli swego życia do końca, nie wypełnili swego losu. Nie dokończyli procesu indywiduacji, właśnie, mówiąc jungowsko. Po jungowsku, tak. To jest większość ludzi. Większość ludzi. I oni są wokół nas i czekają na to, co my zrobimy, że ich zobaczymy w ogóle. I oni od nas chcą przecież czegoś dowiedzieć. My mamy taką, w polskiej kulturze to jest jakoś takie wyraźne. To nie jest tak, że ci zmarli nie istnieją. To przecież u nas oni są ważni, prawda? No, zaduszki to jest ważne święto, ogromnie ważne. No ale to, że my jesteśmy przyzwyczajeni myśleć do tego, że oni coś wiedzą więcej niż my. A to jest odwrotnie. Tak. Znaczy oni są jakby głupsi od nas. I oni chcą od nas się dowiedzieć różnych rzeczy takich, które pozwolą im dopełnić ich losu, prawda? No bo oni żyją, wiesz, to jest niesamowicie ciekawa myśl. To jest tak, jak Odysseusz schodzi do podziemia, żeby tam zejść, musi krew wylać. Zmarli żyją krwią żywych. I to jest kwintesencja tego, oczywiście mówiąc symbolicznie, mówiąc przenośnie. To jest niesamowite, ponieważ Jung opowiada o sytuacjach, w których zmarli domagają się uwagi przede wszystkim, tak, no od żywych, i mogą się w jakimś sensie mścić. To znaczy, to jest taki słynny jego obraz, że opowiada Jung, że czuje, że stoi za nim jakiś zmarły, który się czegoś domaga i on na przykład nie może spać, Jung. Po czym chodzi mu po głowie różne skojarzenia, mamy jakieś synchroniczność, przypadki się pojawiają. I teraz, jeżeli pójdziesz za tym, ze swoimi skojarzeniami, aktywną imaginacją, związany z jakimś konkretnym zmarłym albo z jakąś grupą zmarłych, z twojej rodziny, z twoich najbliższych, to dobrze, to znaczy poświęcasz uwagę zmarłym i oni żyją twoim życiem, w tym sensie twoją krwią, i to jest dobrze. Mogą w jakimś sensie próbować dokończyć swoją proces indywiduacji. Natomiast kiedy tego nie zrobisz, tak jakieś bzdury przychodzą do głowy, to zwykle się dzieją rzeczy niedobre, to znaczy potykasz się i łamiesz sobie rękę. Mhm. Albo na przykład zapadasz na jakąś chorobę. A ten sen, znaczy nie, przepraszam, to nie był sen, to była ta wizja Junga, o której ty powiedziałeś, tak, jedna z najważniejszych, to był właśnie jeden, chyba to była główna przyczyna podjęcia pracy nad tą księgą. Znaczy ta wizja tej zalanej krwią Europy, prawda? Czyli wojna, pierwsza wojna światowa, to było rok wcześniej, chyba ją miał, prawda? To jest bardzo ciekawe. To znaczy, że jego konstatacja jest taka, że Europa wyparła irracjonalne, no pewną część swojej duszy, prawda, mówiąc tym językiem, i ta dusza powróciła, domagając się uwagi, i wybuchła tą wojną. Tak, i jeszcze druga sprawa, że tego rodzaju, nazwijmy to, wizje mogą mieć charakter indywidualny właśnie, znaczy Jung, albo zbiorowy. I to jest ciekawe, ponieważ bywa tak, że rodzaj wizji objawieniowej ma indywiduum, I to jest na przykład, nie wiem, Budda, Jezus, Mahomet albo Jung. I niektórzy idą za tym i za nim i on, ten człowiek staje się założycielem nowej religii albo zmiany światowej, albo bywa tak, że ta wizja jest dana wielu ludziom. Na przykład jak się działo przed wybuchem I wojny światowej, II wojny światowej, zresztą jak Jung był, jako psychiatra miał ulgę niesamowitą, ponieważ on u swoich pacjentów i u siebie dostrzegał niezwykle podobne wizje krwi zagłady Europy i świata i nagle wybucha pierwsza wojna świata. On wręcz odetchnął z ulgą, oczywiście cudzysłów, ponieważ okazało się, że jego wcześniejsze spostrzeżenia się potwierdziły. To znaczy, że ci ludzie i on nie byli ich schizofrenikami, tylko im były dane wizje tego, co się ma wydarzyć globalnie. I to jest ciekawe, że to się zdarzało i zdarza w historii dosyć często. To znaczy, albo poszczególne jednostki, no niestety nie wszystkim się udaje, które bywają uśmiercane przez jakieś później, ale tego rodzaju wizje i sny miewali ludzie, i wiemy o tym, w pewnych ważnych momentach historycznych do wręcz współczesności. Ale tak tu jest, powiedziałeś, zrobiłeś tę zaliczankę mówiąc o Jezusie, przypadkowo. O Mahomecie i o Buddzie i o Jungu. To znaczy, że bardzo wysoko go postawiłeś. Nie, ale znaczy, ale nie, chodzi mi o to, czy to, co on tutaj zrobił w tej Czerwonej Księdze i potem tworząc swój system na podstawie tego, co przeżył, prawda, tych rozmów z tymi dziwnymi bytami, które do niego przychodziły. Czy to jest taki wielki przełom w kulturze? Słuchaj, ja powiedziałem to jeszcze delikatnie, powiedzieć to mocniej. Jeżeli państwo weźmiecie tą Czerwoną Księgę i przeczytacie szczególnie bardzo ciekawe wprowadzenie Shamdasaniego, to tu są cytaty współpracowników Junga, którzy czytali Czerwoną Księgę, zaglądali do niej i on z nimi się kontaktował, którzy mu mówili o tym, że słuchaj, to wygląda jak tekst objawienia nowej religii. I on zgadzał się, że tak to właśnie jest. Z tym, że on jako psychiatra miał mechanizmy obronne i nie szedł w stronę tego, żeby popaść w schizofrenię albo stać się prorokiem, bo to jest rozwiązane. To bardzo mocno powiedziane, nowa religia, no, ale na czym ta zmiana właśnie polega? Co ten Jung zrobił takiego, czym my żyjemy dzisiaj i co jest dla nas ważne? Źle powiedziane, co zrobił, natomiast co do niego przyszło w takiego wizji? Też zrobił, bo on z nimi rozmawiał z tymi wizjami. To nie jest przekaz artystyczny, on bardzo wyraźnie to rozróżniał. Chodziło o to, żeby rozmawiać z tym, co do niego przychodzi, z tymi, którzy do niego przychodzą i żeby no właśnie, żeby zyskać ich wiedzę, prawda? Mogę ci odpowiedzieć dwojako. Po pierwsze, trochę paradoksalnie powiem, że przyszło do niego wszystko to, z czego on później czerpał przez 50 lat swojego życia do końca. I tu pozwolę sobie zacytować, bo to jest niezwykle istotne, co on napisał w roku 1957 o tym, czym jest ta Czerwona Księga, co jest na samym początku. Proszę posłuchać. Lata, w których podążałem za tymi obrazami wewnętrznymi, stanowiło najważniejszy okres mojego życia, okres, w którym rozstrzygnęło się wszystko, zasłuchaj na słowa, co istotne. Wtedy to się zaczęło. Później dodane szczegóły były tylko uzupełnieniem i objaśnieniem. Potem moja działalność polegała na opracowywaniu tego, co wytrysnęło z nieświadomości w owych latach i co mnie w pierwszej chwili zalało. Było to pratworzywe dzieła mojego życia. No tak, ale to jest mowa o Jungu, a ja pytam o... No, ja wiem, ale bo wiesz, bo dzieło Junga jest wkładem w dzieło ludzkości. To miałem na myśli. W tym sensie jest odpowiedź na twoje pytanie. Natomiast można również powiedzieć w ten sposób, że Jung... Te jego wizje pozwoliły mu na stworzenie podwalin psychologii głębi. Jak sama nazwa wskazuje, o tych głębi mówiliśmy. Tak. O mówieniu o nieświadomości zbiorowej, o archetypach, o aktywnej imaginacji, o symbolu, o religijności. Przy okazji Jung również tutaj, szczególnie w Czerwonej Księdze, mówi o momencie przełomu, o zmianie paradygmatu, mówi o przejściu z epoki ryb do epoki wodnika. To jest niezwykle istotne. Zresztą stąd New Age właśnie z Junga wzięło ten obraz. I jedną z jego podstawowych wglądów z tej księgi, takiej najbardziej głębinowej, jest taki, że mówiąc w skrócie, symbol chrześcijański uległ wyczerpaniu. Ryby to są, jedna płynie w lewo, druga płynie w prawo, więc są to przeciwieństwa. Aha. Aktualnie Jung mówi o tym, że to jest za mało. Chodzi o zjednoczenie przeciwieństw, o zejście w głębinę, gdzie spotykasz się ze swoim ja, które jest ohydne, które kłamie, jest mordercą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z czego sobie albo nie zdajesz sprawy, albo co projektujesz na innych. Mhm. Chodzi o wycofanie tych projekcji i w jakimś sensie wykonanie kroku do tyłu, ale jednocześnie kroku do przodu. Znaczy poprzez cofnięcie się do momentu, kiedy Bóg jest i dobrem, i złem, jest rozwój w kierunku zjednoczenia przeciwieństw i rozwoju świadomości poprzez tego typu konstatacje. Jeszcze jedno ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie brzmi tak w tej księdze. Na to odpowiedział cień, na bardzo długi dialog, to już nie czas, żeby to przytaczać, ale odpowiedział tak: przynoszę ci piękno cierpienia. I to jest niesamowite. Znaczy właściwie to jest taka bardzo gorzka konstatacja jednak. Znaczy, że to jest cena. I inaczej nie można, że naszą ludzką kondycją jest cierpienie. Tak to rozumiem. No może dużo mówię, ponieważ przychodzi do głowy mnóstwo skojarzeń. Zresztą moglibyśmy o tym bardzo długo dyskutować, gdy niestety mówimy strasznie skrótowo. Natomiast pozwolę sobie odwołać się do Egiptu starożytnego, ponieważ on się zresztą pojawia u Junga bardzo często. Mianowicie, no to jest to, co powiedziałeś, niezbędne. Znaczy, porównanie drogi słońca po niebie. Mhm. Re podróżuje po niebie jako słońce, po czym umiera na zachodzie. Jest w krainie podziemnej, gdzie staje się tożsamy z Ozyrysem, bogiem śmierci, życia na dole. Tam ma straszne cierpienia i Apopisa spotyka, który chce go zabić. Po czym rano jako Hepre rodzi się, jest rodzony przez boginię nieba. Ten proces jest czymś, o czym jest mowa w Czerwonej Księdze i o czym ty powiedziałeś. Jest to niezbędne. Przejście przez ten cykl ku odrodzeniu jest nieuniknione. Jerzy Korpanty był z nami dzisiaj. Współtłumacz Czerwonej Księgi Karla Gustawa Junga, którą w końcu dostajemy po polsku. I to jest wielkie wydarzenie. Bardzo dziękuję. I no, życzymy Państwu pięknego nowego roku. I na koniec przygotowaliśmy, ty zaproponowałeś, żeby był Cohen na koniec. Tam jest piękna piosenka, która mówi: nie słuchaj, co ja mówię, posłuchaj przyrody. Posłuchajmy. Jung był zachwycony tym tekstem. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, Edycie Kocębie. Dziękuję tobie, Jerzy. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day's but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird.